Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lonen zijn sinds 2012 het meest gestegen in het onderwijs, blijkt uit berekeningen van het CBS. Medewerkers met dezelfde leeftijd en opleidingsniveau zijn in het onderwijs in 10 jaar tijd bijna 27% meer gaan verdienen. Ook in de sectoren zorg en welzijn en informatie en communicatie zijn de loonkosten met meer dan een kwart gestegen. In de landbouw en visserij was de toename het kleinst, nog geen 12%. In de cijfers zijn de loonkosten van 2023 nog niet meegenomen. Toen gingen veel lonen fors omhoog om de hoge inflatie te corrigeren. In de Tweede Kamer is de BBB gaan twijfelen over het plan om de koning in de toekomst inkomstenbelasting te laten betalen. Eerst was de BBB voor, maar Kamerlid Mona Keizer zei in het debat erover toch wel veel haken en ogen te zien. Kort daarvoor had premier Rutte uiteengezet waarom hij het niet ziet zitten om de Oranjes belasting te laten betalen. Zonder de BBB is er in de Tweede Kamer nog altijd een 2/3 meerderheid voor het plan, maar in de Eerste Kamer niet meer. Die 2/3 meerderheid is in een later stadium nodig om de grondwet op dit punt te kunnen veranderen. De islamitische prediker Mohammed Hooblos komt dit weekend niet naar Utrecht. Hij wilde spreken in de jaarbeurs, maar de toegang tot het land is hem geweigerd, zegt de missionair minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. De Utrechtse burgemeester Dijksma was ook tegen de komst van Hooblos, die uit Australië komt. Aanleiding was een bericht in de Telegraaf, waarin stond dat Hooblos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. Zo noemde hij de terreurdaden van Hamas een opsteker. Het weer. Vannacht trekken wat winterse buien over het land, bij 0 tot lokaal min 8 graden in Limburg. In de ochtend eerst nog een winterse bui. 'S Middags is het droog en zonnig, bij maximaal 5 graden. Ook zaterdag droog met geregeld zon. Zondag een overgang naar onstuimig weer, met meer wind, minder kou en zondagavond regen. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A44 richting Den Haag is dicht tussen Leiden en Wassenaar-Kerkenhout door een ongeluk. Wil je van Amsterdam naar Den Haag, dan kun je beter de A4 blijven volgen. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben nog altijd verblijd, verrast, verbaasd, maar helaas ook verbijsterd over dit land van de onbegrensde mogelijkheden. De kritiek op een talkshow is vaak dat het een talkshow is. Trumps politieke saldo is negatief. Hij maakt opnieuw te veel vijanden en verliest. Zijn Amerikanen echt niet gek? Ik twijfel steeds vaker. Media moeten het zich aantrekken dat steeds meer mensen nieuws mijden, omdat ze er depressief van worden. Dit is de hartslag van Charles Groenhuizen, journalist. Hij begon ooit als redacteur bij ANP en de Volkskrant, als verslaggever bij de NOS. En daarna werd hij correspondent in wat zijn tweede vaderland zou worden, de Verenigde Staten. Hij schrijft er nu al 40 jaar over en, zo lees ik in zijn nieuwste boek De Verdeelde Staten van Amerika, de liefde en de verwondering blijft. En hij heeft echt zijn best gedaan om zijn eigen mening niet te veel te laten doorklinken. Misha. Op het ritme van je leven. Sharon, fijn dat je er bent. Leuk om hier te zijn, dankjewel. Hoe moeilijk was het om je eigen mening niet te laten doorklinken? Te veel? En wat is te veel trouwens? Nou ja, ik ben het op zich wel gewend. Mijn vele jaren bij de NOS moest je er nog veel meer op letten natuurlijk dan nu ik eigen baas en ZZP'er ben en mijn eigen boek mag schrijven. Het lijkt me trouwens een heerlijk gevoel dat je die vrijheid dan weer hebt. Ja, ik vond het ook wel heel erg leuk om aan een groot publiek Amerika uit te leggen en daarmee mijn eigen mening onder de tafel te houden. Dat vond ik ook helemaal niet lastig. Hoewel, journalistiek is altijd kiezen en zit altijd de mate van subjectiviteit in, uiteraard. Maar ja, het is heel leuk om zelf een boek te mogen schrijven. Maar ik vind wel dat te veel opinie van de schrijver, dat kan, maar kan je ook in de weg zitten. Maar ik kwam tot de conclusie, zat ook in een van die citaten. Ik ben heel lang altijd verrast, verbaasd, verblijd geweest, maar ook wel steeds vaker verbijsterd. En oprecht, voor een deel ook wel verdrietig over wat zich afspeelt in dat prachtige land met die ontzettend aardige 330 miljoen Amerikanen, in meerderheid aardig. Mm. Ik zeg wel eens, Amerika en Amerikanen verdienen echt beter. Wat is dan te veel opinie? Waar ligt die grens dan? Nou, wanneer het echt in de weg gaat zitten en je ook allerlei onaangename feiten dan maar weglaat omdat het niet past in je opinie. Ik zou, heb ik ook in het begin van mijn boek geschreven, altijd democratisch stemmen. Ik kan me niet voorstellen dat ik stem op een Republikeinse partij die Trump groot maakt bijvoorbeeld. Nou, we hebben het vast later nog wel over. Dat verzet zich tegen alles wat ik eigenlijk in me heb over beschaving en fatsoen en redelijkheid en rechtvaardigheid enzovoort. Nou, een hele rij van die prachtige termen. Mm. Maar het moet niet te veel in de weg zitten. En je mening moet vooral door feiten gestaafd worden. Ik heb ook bewust elk hoofdstuk, of het nou vuurwapens is, of abortus, of LHBTIQ, of presidentschap enzovoort, steeds afgesloten met 10 punten met puur cijfers erin. Wat vindt Amerika, wat doet Amerika enzovoort, zodat mensen zelf kunnen toetsen waar heeft hij het nou precies over. En je zegt dus, ik ben nog altijd verblijd, verrast, verbaasd en verbijsterd. Laten we eens even afgaan. Wat verblijd je? Wat mij blijft verblijden is het onvoorstelbaar prachtige land. Dat is een beetje een cliché, maar wel waar. Eindeloze uitgestrektheden waar je dan bijvoorbeeld met je camper doorheen rijdt of met je rugzakje op doorheen wandelt of overheen vliegt. Ik heb ook vaak natuurlijk die van oost naar west en west naar oost gevlogen. En dat is een van die vluchten waar ik vaak, vooral als het mooi weer was, probeerde aan het raam te zitten. En zat dan vaak, merkte ik aan mezelf, een half uur of een uur gewoon uit het raam te kijken. Als je over de Rocky Mountains vliegt, als je dan oostelijke richting vliegt, krijg je de Plain States. He, honderden, dat heet een paar duizend kilometer vlakte, maisvelden, bossen, dorpjes. Het is zo'n onvoorstelbaar mooi land, dat verblijft mij. Wat me ook zeker ontzettend is blijven verblijden tot de laatste dag en tot vandaag. En ik heb het vaker gezegd, zo ontzettend veel aardige, gastvrije, vriendelijke, belangstellende, nieuwsgierige Amerikanen ontmoet. Het is niet het beeld van Amerikanen hier in Nederland vaak. Charles, ze zijn wel oppervlakkig hoor. Dan zeg je, oppervlakkig. Driekwart van onze cultuur is Amerikaans. Als zij oppervlakkig zijn, zijn wij het ook. En wij zijn niet oppervlakkig. En zij dus ook niet. Verrast. Wat verrast je nog steeds? Nou, daar kom ik in een beetje heel voorzichtig in de richting van verbijstering. Uh-huh. Wat mij bijvoorbeeld verrast heeft, toch een klein beetje politiek, maar ook wel iets wat voor mij ook wel diep zit. Ik heb in mijn boek ergens geschreven dat ik 2 keer een foute voorspelling heb gedaan als het gaat over de acceptatie van homoseksualiteit en in het bijzonder het homohuwelijk. Ik geef al 10 jaren lezingen over Amerika en het hele land. En dan werd mij vaak gevraagd, of ik vertelde het zelf, verschillen tussen Nederland en Amerika. Ja, wij hier in Nederland hebben het homohuwelijk. Nou, dat gaat in Amerika niet gebeuren met zo overheersende positie van met name de christelijke kerken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik denk echt niet dat dat gaat gebeuren. Heb ik me vergist? Want uiteindelijk is in 2015, en dat ging via het Hoge Rechtshof, het Supreme Court heeft toen gezegd, it's the law of the land. En de staten mogen het homohuwelijk niet verbieden. Daar kwam het eigenlijk op neer. En de tweede vergissing zit, en dan glijden we langzamerhand richting verbijstering. Ik had niet gedacht dat daarna, toen je ook de opiniepeilingen steeds meer zag kantelen ten gunste van acceptatie van het homohuwelijk, en dat was uiteraard onder progressieven, met name democraten, maar ook steeds meer republikeinen, ook christelijk gelovige republikeinen, die zeiden, oké, doe dan maar. Misschien vinden ze het zelf niks. Maar langzamerhand heeft ook iedereen in zijn eigen omgeving, ook van mensen die langdurige relaties hebben, die gay zijn. En mijn tweede vergissing zit erin, dat we nu een ruk naar rechts zien, of naar conservatief. Ik heb het ook een vlucht naar het verleden genoemd, waarbij toch weer geprobeerd wordt om daaraan te knabbelen. En dat gaat dan, kijk, dat homohuwelijk krijgen ze niet zo gauw meer weg. Zo'n hooggerechtshofuitspraak kun je niet ongedaan maken. Maar wat je wel kunt doen, en wat nu op grote schaal gebeurt, is bijvoorbeeld transgenders. Die misschien in een aantal opzichten nog wel kwetsbaarder zijn dan gay people. Omdat het heel vaak hele jonge mensen zijn die hun leven en hun seksualiteit en hun identiteit aan het ontdekken zijn. En dan hoor je republikeinen zeggen dat ze alles in het werk zullen stellen om dat ongedaan te maken, om dat onmogelijk te maken. En dat zeggen ze, Misha, met de Bijbel in de hand. En dan schuif ik wel heel erg op richting verbijstering. En nog iets toe te voegen aan die verbijstering? Van dit? Ja. Denk ik wel. Nou, het was grappig. Ik kreeg vanochtend een appje van iemand van de VARA-gids. En die gaan alle presentatoren van Op1, en dat zijn er in de loop van de jaar nogal wat geweest. Carrie en ik zijn vrij stabiel zijn een stabiel stel gebleven. Maar ze gaan alle presentatoren vragen om 1 interview of 1 uitzending eruit te lichten die echt indruk op je gemaakt heeft. En ik zei, nou, ik kies de uitzending van 6 januari 2021, de bestorming van het Capitool. En dat is niet 1 interview, dat was een hele uitzending die erover ging. En mijn verbijstering was en is dat dat mogelijk is in een land dat mij zo dierbaar is en een land waarvan ik zo vaak gezegd heb, de politiek is nogal grofstoffelijk in veel opzichten. Vaak heel gemeen, meedogenloos, corrupt voor een deel. Maar ik had niet gedacht dat een van de 2 serieuze politieke partijen in het land, in dit geval de Republikeinse Partij en de mensen die daarbij horen, niet alleen zoiets zouden uitvoeren, een regelrechte aanval op het fundament van de democratie, het gebouw van het parlement, en dat niet alleen zouden goedkeuren, maar het ook echt zouden verdedigen als een soort vrijheidsstrijd. En tot op de dag van vandaag is de presidentskandidaat van de Republikeinen niet bereid om te zeggen dat dat een verschrikkelijk schandaal was en inderdaad een aanval op het fundament van de democratie. Ik heb tegen mensen die dat voorzichtig gingen verdedigen wel eens gevraagd: doe een klein gedachte-experiment. En van die paar duizend mensen die die bestorming toen uitvoerden met zware geweldpleging, erbij zijn een paar doden gevallen, probeer eens in te denken dat die 2.000-3.000 mannen waren, het vooral blanke mannen. Stel je even voor dat het allemaal zwarte mannen waren geweest. Hoe zouden de Republikeinen dan gereageerd hebben als die zwarte mannen hadden gezegd: wij willen proberen om de uitslag van de presidentsverkiezingen in ons voordeel om te draaien? Misha, dat zou een burgeroorlog geweest zijn. En als je niet die twee in evenwicht met elkaar kunt brengen en zeggen van: nou ja, als het blanke zijn, dan moet het maar kunnen, maar stel nou dat het zwarte zijn. Hmm. Of immigranten, of weet ik wat voor groep. Ik was totaal verbijsterd. En ben het eigenlijk tot op de dag van vandaag. Het is voor mij een soort kantelpunt in hoe ik over Amerika denk en hoe ik over Amerika voel. En het voelen heeft ook heel erg te maken met de komende verkiezingen van 5 november. Toch ook wel een heel soort diepe angst bijna van: stel je voor dat hij weer gekozen wordt. Dat zou voor Amerika en voor de wereld, naar mijn stellige overtuiging, en dat is geen objectieve opmerking, wat zou een ramp zijn. Ik vond een hele rake zin in je boek dat je zegt: in een democratie geef je de macht aan de meerderheid, maar er is tegelijk respect voor de minderheid. Ja. Nou ja, en het verbijsterende is dat degenen die nu de macht claimen in heel veel opzichten de minderheid zijn. Die zijn helemaal niet de meerderheid. Neem bijvoorbeeld, sorry, een heel klein stukje staatsinrichting, ik zal het simpel houden. Maar de Amerikaanse Senaat is, zeg maar, hun eerste kamer, is zeer machtig, ook een andere positie dan hier in Nederland, onze eerste kamer. Die wordt gekozen per staat. En het stelsel is zodanig dat staten met een kleine bevolking, zijn vaak groot qua oppervlakte, maar klein qua bevolking, Noord- en Zuid-Dakota, Wyoming, Montana, noem ze maar op, dat zijn zeer overwegend republikeinsgezinde staten. Het gevolg is dat die staten met heel weinig stemmen, omdat er gewoon weinig mensen wonen, elk twee senatoren kunnen krijgen. Terwijl bijvoorbeeld staten als Californië 40 miljoen inwoners, Texas 30 miljoen, New York 20, Pennsylvania 15... die hebben ook twee senatoren. Nou, dat leidt ertoe dat de Republikeinen met een minderheid van de stemmen een meerderheid van de zetels kunnen krijgen. Zo staat het in de grondwet, kun je niemand verwijten, zal ik niet veranderen, maar het is nu eenmaal zo. Diezelfde senaat zorgt ook voor de nieuwe leden van het Hooggerechtshof, althans die moeten ze bevestigen. En datzelfde Hooggerechtshof heeft nu bijvoorbeeld abortus in veel staten bijna onmogelijk gemaakt. En datzelfde Hooggerechtshof, 6 Republikeinen, 3 Democraten, gaat zometeen bepalen of Donald Trump wel of niet mee mag doen überhaupt aan de verkiezingen. Dus het is een democratisch stelsel waar ze zich in grote lijnen aan houden, die grondwet. Mm-hmm. Maar die in hoge mate ondemocratisch is, en terug naar jouw meerderheden en minderheden. Een meerderheid in Amerika, ik roep het al jaren, een meerderheid van Amerika wil een progressiever, gelijker, rechtvaardiger, minder asociaal Amerika. Alleen lukt het onder andere door dit stelsel niet om dat politiek te verzilveren. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Charles Groenhuizen en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. De beste van op 1. Carrie ten Napel en Charles Groenhuizen. Wat is het toch veelzeggend en vooroordeelbevestigend dat het grachtengordelgroepje totaal geen weet heeft van deze wereld. Charles Groenhuizen weet niet eens wat het wettelijk eigen risico is. In Holland we have a new book, Divided America, written by Charles Groenhuizen. Worth reading to see how bad of an impact Trump has made in the world. Snabbelaar en gepensioneerde AOW'er Charles Groenhuizen raakt baantje kwijt bij Op1. Mooi, kunnen jongeren aan het werk komen. Prima, goed leesbaar boek, niet zonder humor, geeft een goede indruk van de stand van zaken. Hashtag Charles Groenhuizen. Nou, weet je wat inmiddels het wettelijk eigen risico is? Nee, weet ik niet. Een aantal honderden euro's, een zeer fors bedrag voor mensen die heel weinig verdienen. Wij zijn in de gelukkige positie dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. En ik zie dat dan op het formulier van mijn verzekeraar staan. Dat is je eigen risico en klaar. Ja. Het is een voorrecht dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Nou ja, dat was een kritiekpunt van dat je dan ver van de gewone mens afstaat. Herken je daar iets in? Ja, ik denk dat dat klopt. We zitten allemaal in onze eigen bubbel. Ja. Ik zit in de trein met mensen die veel minder verdienen dan ik. Ook mensen vast die veel meer verdienen. Ik kom ze in de stad tegen. Ik woon in het centrum van Utrecht. Daar kom ik ze tegen. Ik wandel elke dag 10.000 stappen en wandel dan zeer frequent ook naar woonwijken die een behoorlijk eind van dat centrum af zijn. Overvecht of Kanaaleiland of de buurt van de Kanaalstraat. Voor wie Utrecht kent. Maar ik wandel ook met veel plezier door het Wilhelminapark. Ik weet de verschillen. En als je 23 jaar in Amerika hebt gewoond en er oog voor hebt en oog voor wilt hebben, en af en toe, als je op een snelweg rijdt, mensen een afslag neemt en nog een keer een trekker linksaf en rechtsaf staat, dan zie je wat het echte Amerika is. En dat is een Amerika van ongelijkheid en diepe armoede en diepe ellende. Ik weet echt wat armoede is. Helaas, of voor mijn waarneming helaas, maar voor mezelf gelukkig niet het eigen waarneming. Ik heb het altijd goed gehad. Maar vertel me dan niet dat ik niet weet wat er aan de hand is in Amerika of hier in Nederland. Dat is tamelijk beledigend, maar dat zijn we gewend op social media. Het valt nog mee hoor, ik heb ook al enge ziektes gehad en ik moest opgehangen worden. Dus, nou, het zal wel. Je wordt wel de beste van op één genoemd, samen met Carita Napel. De Charries, toch? Beter de Charries, ja, vanaf het begin. Ik heb dat helemaal in het begin bedacht. Het is ook een appgroep, de Charries. Ja. Nou ja, en we zagen natuurlijk ook begin december hoe je op één opende. Van, het zijn gekke tijden. Ja. Want je hoort dus dat je programma stopt. Ja, ik werd gebeld door het Algemeen Dagblad. Die hebben een buitengewoon actieve, misschien wel de beste mediaredactie van Nederland. Complimenten. Die hebben bijna elke keer toch weer de primeurs die er echt te doen. En dit was er zo eentje. En ik werd gebeld. En ik ken die jongen wel, want ze bellen was vaker over dingen. Vaak zeg je ook van, ja, sorry, hier kan ik niks over zeggen. Ik weet het niet. Of, nou. Hij zei, heb je een reactie op het nieuws van zojuist? Ik zei, ik zit in een draaiboekvergadering. Waar gaat dit over? Ja. En toen zei hij, ja, jullie worden opgeheven. Ik zei, nou, ik leg je dan even neer. Ik ga eens even hier rondvragen. Nou ja, en toen, de rest is history. Het bleek waar te zijn. Maar wat was jouw eerste gedachte toen je dat hoorde? Nou, mijn gedachte bij dat soort dingen is vaak dat ik er heel kalm van word. Maar dat had ik ook bij bijvoorbeeld 9-11, wat natuurlijk buitengewoon schokkend was. Het instorten van de torens toen. Dat je met een soort nuchterheid, en de reactie komt dan later, dat je realiseert, ja, dat heeft ingrijpende gevolgen. Dit zou voor televisie dus het einde van mijn carrière kunnen zijn. Ik heb nog volle plannen en ik ga voorstellen doen. Maar ja, ik zit natuurlijk over een paar maanden 70. Ik zit gelukkig bij de omroep die ook aan senioren heel veel kansen geeft. Ja. En de André van Duins en Erika Terpstra en heel veel anderen. Maar het was wel een dreun, omdat ik het ook met zo ontzettend veel plezier doe. En dat heeft ook, je noemde het er al, met Carrie te maken. Boel, schelen een generatie, maar we kunnen heel goed samen. Er is nog nooit, tot nu ruim 4 jaar, is er enige stemverheffing tussen ons geweest, behalve misschien van enthousiasme als we iets goed gedaan hebben. Het is echt een genot om met Carrie samen te werken. En ja, dat zal ik missen. In welke fase zit je nu dan? Heb je het inmiddels geaccepteerd? Of? Ja, nou, dat sowieso. Het is wel verstandig in het leven om dingen te accepteren waar je toch niks aan kunt doen. En ja, ik heb me ooit voorgenomen rond mijn 20e dat ik nooit ergens de baas wilde worden. En dat is goed gelukt. Maar het resultaat is dat je soms afhankelijk bent van anderen die wel de baas zijn en dan besluiten nemen die voor jou onaangenaam uit kunnen pakken. Ik vond het wel erg teleurstellend, ook de manier waarop het gegaan is. En ik hoop oprecht dat de VARA een succesvol blok daarvan kan maken. Maar ik weet niet of NPO 1-kijkers op dat tijdstip op een BNN-VARA-talkshow zitten te wachten. Maar goed, dat is mijn eigen inschatting. En ik moet afwachten hoe ze het gaan invullen. En ik hoop echt oprecht dat het lukt. Ik draag de NPO een warm hart toe. Ik heb er 40 jaar met buitengewoon veel plezier gewerkt. Maar ja, het was wel een schokje waar ik nu zit. Nou, toevallig van de week. En mensen die je kent. En van het een komt het ander. En ben ik aan het nadenken over theatercolleges. Ben ik aan het nadenken over een podcast. Ik heb nog 2 boeken in mijn hoofd. Ik wil bij Omroep Max kijken of ik daar nog een idee kan pitchen. Nou, dat ga ik ook doen. Dus ja, je bent er niet van af. nog volle plannen. Ik vind het nog te leuk. Het is het grote voordeel van wat ik destijds besloten heb, dat ik nooit ergens de baas wilde worden. En dat is ook omdat het niet goed bij mij past. En ik vind het helemaal niet leuk om de baas te zijn. Maar het grote voordeel is ook dat als je bepaalde dingen een beetje kunt. Ik vind het leuk om boeken te schrijven. Het is voor mij stressloos. Het is wel een inspanning, maar stressvrij. Maar kun je dan wel snel die frustratie, zeg maar, naast je neerleggen? Van oké, dit besluit is gevallen. Het is op een lullige manier gegaan. Nou ja, en nu gaan we gewoon verder tot de zomer. Ja, ik moet zeggen dat, nou, we hebben gisteravond een uitzending gedaan. Ja, het komt natuurlijk wel aan de orde en er wordt ook wel over gesproken. En er gaan natuurlijk allerlei geruchten en, nou ja, enzovoort. En er wordt natuurlijk veel over gesproken en geschreven. Elke dag weer, vandaag weer een stukje in de Volkskrant over een filmpje wat we hebben laten zien waarvan de Volkskrant recensent vindt dat het absoluut niet kan. Überhaupt zijn talkshows zeer veel besproken. Ja. En met name de avondtalkshows. Ik heb een aantal jaren bij WNL een zondagochtendprogramma gedaan. Volgens mij is daar nooit een stukje over geschreven. Op zondagochtend kijken tv-recensenten geen televisie. En zelfs Angela de Jong geloof ik niet. Dus het wordt heel erg besproken en heel erg beoordeeld. Op een soort glijdende schaal van je bent te saai, je bent te luchtig, er is te veel lawaai, er is te weinig lawaai, het is te grillig, het is nou, voorspelbaar. Ja, je kan het heel moeilijk goed doen als talkshow. Je zei aan het begin van de kritiek op een talkshow is vaak dat het een talkshow is. Dus dat mensen te kort aan het woord komen, dat er te veel gasten zijn. Ja, of dat je te veel discussies of te weinig discussies, of dat het alles komt voorbij. Terwijl ik steeds zeg, jongens, het is een talkshow. Ja, er wordt gepraat, het gaat om interviews, maar het is ook een show. Het is geen discussieprogramma of een praatprogramma. Het is geen Capitool of Buitenhof, dat het nu heet. En zo lang ga ik mee. Ik denk nog een beetje Capitool-termen, dat is lang geleden. Maar we zijn ook geen programma van tussen 7 en 8. We zijn ook niet een soort De Wereld Draait Door 's avonds laat. Het is echt iets heel specifieks. En ik heb altijd heel erg nagedacht bij tv maken, maar ook bij radio maken, denk na over hoe mensen naar je luisteren. Daar bedoel ik mee, in wat voor soort omstandigheden. Zoals dit. Op dit moment zitten heel veel mensen op hun eentje, ergens in Nederland of in een ver buitenland, in de auto. Ja. Of in bed alleen. Of in bed alleen of niet alleen, dat maakt allemaal niet uit. Maar het is het medium, het programma wat jij maakt, is heel klein. Klein in de zin heel intiem. Ik zit dicht op die microfoon, jij zit dicht op je microfoon. Zoals ik nu spreek en zoals de mensen mij en jou horen, normaal hoor je iemand alleen zo als je echt heel dichtbij bent. En eigenlijk zou je dan nog veel zachter praten. Zou je, nou, het zou een beetje raar zijn. Maar als jij tegen iemand met wie je wijze spreken in bed ligt iets bespreekt, dan hou je het heel klein. En dat is dit eigenlijk ook. Dat is ook de fascinatie voor mij van radio en ook een van de zeer aantrekkelijke kanten, dat het die intimiteit heeft. Ook omdat wij zitten hier met z'n tweeën, er zit nog iemand achter het glas, maar dat is het wel. Bij televisie zit je minimaal met alle techniek enzovoort met 25 man. Nou, er zit zelfs niemand achter het glas. Er zit zelfs niemand achter het glas. Ja, ik zit met de rug naartoe. Ja, kun je nagaan. Maar mijn vraag was eigenlijk van, hoe zit je nu bij Opeen? Is er nog enige frustratie als je dan daar nu zit? Nou, ik merk wel dat je het perspectief is een beetje weg. Het is alsof je in een baan zit waar je hebt opgezegd, maar je hebt nog 3 maanden opzegtermijn. Maar dat leidt er niet toe voor mij in ieder geval niet. En voor Carrie denk ik ook niet en de rest van de redactie. Dat we niet ontzettend ons stinkende best zitten te doen. Wat maakt het dan zo leuk om Opeen te presenteren? Ik vind de afwisseling ontzettend fijn. Ik heb weer 2 boeken in mijn hoofd die weer totaal over andere dingen gaan. Ja, Amerika is natuurlijk wel mijn ding. Daar heb ik volgens mij nu 6 boeken in de loop van een jaar over geschreven. Maar ook al in een periode van, weet ik veel, 20 jaar of zo. Maar iets bedenken wat weer iets totaal anders is en het dan gewoon gaan doen. Of niet, we gaan proberen het te doen. En dat is bij zo'n programma ook. Het is elke dag anders. En de ene keer lukt het ook beter dan de andere keer. En het is wel grappig dat heel vaak dat heb je die eindtune en dan kijken kan je elkaar en ik elkaar aan. En dan hebben we eigenlijk altijd hetzelfde oordeel. Dit was prima. Of dat viel tegen. Ze hebben bijna altijd, dat is een beetje saai. Een soort saai echtpaar, geloof ik. Die altijd, inderdaad, zegt ja. Wij vonden het een goede uitzending. Maar we zijn het eigenlijk zelden oneens, omdat we vaak, heel vaak wel een beetje hetzelfde gevoel hebben. Maar dat blijft een uitdaging. Ook omdat je, ik noemde straks 6 januari 2021... die uitzending van de Capitoolbestorming. Ja, dat zijn de beste. Wij maken in de loop van de middag, begin van de avond maak je een draaiboek en dan maak je afspraken over met filmpjes en wie komt er aan het woord en hoe lang enzovoort. Die avond hadden we uiteraard ook een draaiboek, want ik werd om 7:45, ik zat in de make-up. Werd ik gebeld door Sigrid, mijn eindredacteur. Die zei van, Charles, zit je naar CNN te kijken? Ik zei, nee, ik zit te beppen met een mevrouw van de make-up. En dan zet gauw CNN aan. Nou ja, enzovoort. En we hebben het draaiboek weggegooid. Dat zijn de mooiste momenten. En Carrie zei toen tegen mij van, wil jij openen? Wil jij beginnen? Zonder tekst, maar we zien wel. Omdat ik er natuurlijk wel wat beter in zit. En dat ook veel voor gedaan heb. Ja, het klinkt cynisch omdat het zo'n vreselijke gebeurtenis was. Met hetzelfde geld voor 11 september en voor de Irakoorlog enzovoort. Ik zeg van, als een chirurg opereert ook liever een vreselijk gezwel dan een zwerende vinger. Ja, het zijn wel je finest moments wat dat betreft. Jouw ideale talkshow, hoe zou dat eruit zien? Stel, je zou wel over de besluiten gaan. Nou, dat zou niet zoveel afwijken van wat we nu maken. Ik zou er wel publiek bij halen. Dat hebben we helemaal in het begin gehad. Dat kon toen niet meer vanwege corona en eigenlijk is het nooit teruggekomen. We vragen wel eens wat mensen. Gisteravond hadden we bijvoorbeeld twee amateurclubs die het fantastisch in de beker hebben gedaan. Hercules en Quick Boys. Dat vind ik echt zulke leuke onderwerpen. Ik ben niet zo van sporten, weet je. Karin natuurlijk wel heel erg. Ook, die is ook genetisch besmet met sport door Evert natuurlijk, haar vader. Dan zou ik denk ik, als het een dubbelpresentatie was, zou ik blind voor Carrie weer kiezen. En zou ik misschien, nou niet eens zoveel, nou één kritiekpuntje mag dat. Ja. Ik zou er minder misdaad in doen. Ik heb er ook wel eens een discussie over gehad op de redactie. En weer Tachi of weer, ik zou... Want? Niet nieuwswaardig? Nou, vaak voegt het voor mij niet gek veel toe als er weer een sessie is geweest in een geruchtmakende rechtszaak. Ja, misschien omdat het me niet interesseert. Ja, ik ben ontzettend geïnteresseerd in misdaad, maar niet in de details van een rechtszaak en dit en dat. Dat mag voor mij wat minder. Vooral ook, ik zeg, nou, laten we dan in ieder geval gewoon elke keer erbij zeggen, dames en heren, we gaan weer het over misdaad hebben. Maar u weet het waarschijnlijk wel, de misdaad is de afgelopen jaren in Nederland ontzettend gedaald. En als ik dit nu zeg, dan ontploft nu waarschijnlijk social media van dat het allemaal gelul is. Want Charles, nou, dan krijg je alle dingen. Maar echt, dames en heren, kijk het na bij het CBS of bij de politie. Misdaad daalt in Nederland. En als je naar de Nederlandse media kijkt, en ik vind soms dat Opeen daar iets meer te veel in mee is gegaan. Dat heb ik ook wel uitgesproken intern, dus daarom durf ik het hier ook wel te zeggen. Gisteravond bijvoorbeeld ging het ook over dating crimes. Hè, dat je mensen op dating sites en worden misbruikt, geld afgetroggeld of zelfs mishandeld. En je maakt een afspraakje en niemand komt bij je thuis en je blijkt dat de misdadiger is die aan de buizen van je verwarming vastketend en het huis leeghaalt. En natuurlijk moet je dat wel noemen, maar die politieman die erbij zat, die zei ook achteraf, hij zei van Charles, dit is een groeiende sector in de criminaliteit. Daar tegenover staat een zeer forse daling van bijvoorbeeld geweldsmisdrijven. Jeugdcriminaliteit heeft uit mijn hoofd de afgelopen 15 jaar meer dan gehalveerd. En elk messteekincident, we noemen het een incident, het is eigenlijk veel meer dan een incident, waar veel publiciteit over is, dat jongeren met messen lopen. En daar moeten we vooral over berichten, dat is onze taak. Maar ik vind soms ook wel, maar ik heb er wel eens een heel boek over geschreven. Ja, met dingen die goed gaan, hè? De ontwikkelingen die juist goed gaan. Het perspectief geven. Dat het één waar is, natuurlijk, er is geweld, er zijn misdaad en iedereen die er slachtoffer van wordt, is zeer te betreuren. Maar ik vind wel dat je het perspectief moet geven dat heel veel dingen ook beter gaan. En bijvoorbeeld de politie er dus kennelijk mede in slaagt om dit te verlagen. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik denk dat nu echt een deel inderdaad die denkt van ja. En de andere mensen van mijn generatie weten na de eerste twee of drie woorden, misschien zoals bij het pianopingeltje van Wim Kan, want die is het, met Corrie van Gorp, zijn vrouw. En ik denk dat een hoop mensen het met me mee kunnen zingen. Wat een land, waar het allemaal maar kan. 12 miljoen oliebollen dansen in de pan. Het geluid van je jeugd. Dat liedje kwam erachteraan namelijk. En dat is echt, ja, voor mijn generatie, dat heeft een soort eeuwigheidswaarde. Ja. Met excuus voor de kwaliteit van mijn gezang. Nee, dit is uit de tijd. Ik weet niet of dat helemaal bij deze is, maar de eerste Wim Kan oudejaarsconferences, dat is een hele oude traditie dus, gaat terug naar toen ik 5-6 was, dus 65 jaar geleden. En toen hadden wij nog geen televisie, maar er was wel een oudejaarsconferentie, maar op de radio. Dus Wim Kan kenden wij, ja, het is een beetje opa verteld. Maar ik heb het uitgekozen dat jullie vroegen om een moment wat je aan vroeger doet denken, omdat het heel erg mij terugbrengt in mijn geboortedorp, ook Joude, waar ik opgegroeid ben. In het gezin waar ik uitkom, een gezin met 4 kinderen. Ik was de derde, 2 zussen boven en een broer onder me. En dat je ook niet realiseerde dat we daar zoveel jaren later heel raar naar zouden kijken. Dat je met het hele gezin inderdaad rond de radio, ik zie de ding nog staan, zo'n grote Philips, in het midden zo'n groen lampje. De mensen in mijn generatie weten precies wat ik bedoel. En er werd via Hilversum 1 waarschijnlijk, werd dan die oudejaarsconferentie uitgezonden en werd beroemd. En niet zo lang daarna hebben we denk ik televisie gekregen met toen eerst 1 net en 2 netten. Maar het gaat vooral, gaat het me erom, omdat het over vroeger gaat, is het wel een soort nostalgie en een soort heimwee. Omdat ik heb een gelukkige jeugd gehad. Ik denk er met veel plezier en genoegen en liefde aan terug. Is dit wel een soort symbool, zo'n oudejaarsavond? En ongetwijfeld stonden er ook zelfgemaakte oliebollen op tafel. Ja. Hoe vaak ging het over politiek? Ben jij thuis toen je opgroeide? Niet veel. Nee, ik kom niet uit een politiek gezin. Mijn ouders hebben, ik weet niet precies of ze tot het einde dat hebben gedaan. En toen het kon op de KVP, ik kom uit een katholiek gezin. Jouw ouders is een vrij katholiek dorp. Friesland is overwegend protestants, maar jouw ouders is een heel katholiek dorp. Heeft ook te maken met het grote bedrijf wat daar zit, Douwe Egberts, waar mijn vader ook zijn hele leven gewerkt heeft. Dus een katholiek familiebedrijf. Dus ik kom uit een zeer katholiek nest. Misdienaar geweest, acolyet geweest. Mijn pastoor heeft mij nog proberen te verleiden tot het priesterambt. Daar ben ik niet voor bezweken. Ik bezweek voor de Friese Famkes. En daar paste het seminarie niet bij. En hoe bezweek je voor de journalistiek? Dat gaat heel ver terug. Ik ben altijd wel, denk ik, een bovengemiddeld, maar wel een nieuwsgierig kind geweest. En ik heb schrijven altijd heel leuk gevonden. We hadden op de lagere school, uiteraard een katholieke lagere school met fraters. De fraters van de Sint-Willibrordenschool. En dan luisterde je naar schoolradio, zo'n distributieradio. Zo'n rare ronde knop. Mensen van mijn generatie weten precies wat het boek. Klik, klik, klik, ging die door. En het was een KRO-programma, uiteraard. De AVRO of de VARA luisterde je op een katholieke school niet. Dat heette Het Juiste Woord op de Juiste Plaats. En dat waren landelijke opstelwedstrijden waar we als klas aan meededen. En het was een heel simpel format. Ze hadden een soort hoorspel met een historische gebeurtenis in mijn geval. Want ik won een keer. Over de Noormannen. Nou, ik had een heel verhaal. Dan moest je het verhaal afmaken. Het verhaal hield begon met op de radio op. En de opdracht voor onze scholieren was, ik denk dat ik vierde of vijfde klas was, dus 10, 11 jaar of zo, moest je het verhaal afmaken. Mocht je verzinnen. Wel met wat historische feiten. Je mocht er bij die Noormannen geen auto's voorbij komen rijden of telefoons afgaan. Maar wat een goede titel en wat een goed format. Ja. En het grappige is dat mijn oudere zusje Lisbeth heeft die wedstrijd een keer gewonnen. En ik won hem ook een keer. En mijn jongere broer heeft ook een keer gewonnen. Dat zit een beetje te vinden. Ik ben de enige die. Nou ja, mijn zus schrijft ook al boeken over pedagogie en kinderen en enzovoort. Schrijven. Hoewel, mijn broer is nu ook met een boek bezig, mijn jongere broer. Dus het zit er heel erg in de familie. En jouw liefde voor Amerika? Ja, dat is moeilijk natuurlijk precies te traceren. Het loopt van een beetje parallel, denk ik. Ik ben vanaf mijn 19e journalistiek ingegaan. En heb een aantal jaren bij de Volkskrant gewerkt in Amsterdam en in Utrecht. En toen naar het journaal gegaan in 83. Ik loop hier 40 jaar in dit mediapark rond. Dit lelijke mediapark. Ja. Ja, het was grappig. Ik kwam hier net aanlopen en ik zei tegen die portier van, nou ja, ik weet de weg, hoor, geef maar een pasje. En dat vond hij niet goed. Ik zei, ja, maar ik liep hier rond in dit gebouw dat nog niet eens stond. Maar goed, ik moest keurig wachten op een van jullie redacteuren die mij beneden naar de lift bracht. Maar Amerika, het vroegste wat ik me eigenlijk kan herinneren waren de Amerika-reizen van mijn vader. Die reisde voor Douwe Egberts veel naar Amerika. Uiteraard, maar dat is een beetje cliché, maar wel waar, de moord op Kennedy. De moord op Martin Luther King, Robert Kennedy. Toen was ik teenager. Ik was 9 toen John Kennedy vermoord werd. Maar ook mijn vader fotografeerde veel, maakte er ook prachtige albums van. En ik zoog dat in wat hij daar allemaal over vertelde. Over Philadelphia en New York en Buffalo. Buffalo. Goed, moet je naar Buffalo mogen voor je werk? En ik denk dat daar voor een deel toe wel geplant is. Daar komt bij, wat ik eerder in het gesprek zei, van ik heb altijd voorgenomen, ik wil nooit ergens de baas worden. Nou, als correspondent ben je eigenlijk nergens de baas over. Hoewel, ik heb het niet zelf bedacht, dus ik zal het keurig de bron vermelden. Goede collega en vriend van ons, Henk Dam, die voor de regionale kranten daar heel lang gewerkt heeft. En toen wij, mijn vrouw en ik, Kaan en ik, voor de eerste keer daar naartoe gingen om een huis te gaan zoeken, toen werden we opgehaald door Henk Dam, die daar toen correspondent was voor de GPD, de gemeenschappelijke persdienst. Bestaat niet meer, maar toen wel. En die was ook in zijn nopjes met die baan, weet ik nog wel. En we reden op de Parkway in de buurt van de CIA. Mensen die Washington kennen, weten dan waar ik het over heb. En met zo'n groot breed armgebaar riep hij van, kijk eens, dit is allemaal van mij. En dat gevoel van, natuurlijk is het niet van ons, maar dat je daar rondrijdt en je eigenlijk met alles mag bemoeien en overal over mag schrijven, voor een krant misschien nog iets makkelijker dan voor televisie. Maar dat gevoel, ook als ik daar rondreis, heb ik zo vaak dat je ergens komt en dat je denkt van, holy Moses, ze betalen er ook nog voor. Wat een voorrecht. En mijn liefde voor Amerika, ja, wat ik straks wel beschreef. De ruimte. En ik heb een grote bewondering voor het volk. En laten we eerlijk zijn, als wij de afgelopen 100 jaar Amerika niet hadden gehad, hoe was dan de Tweede Wereldoorlog afgelopen? Hoe zou er nu de Oekraïneoorlog aflopen? Hoe zouden wij gekleed gaan? Zou ik dan ook zo'n spijkerbroek aan hebben? Zouden we naar dezelfde muziek luisteren? Nee, films enzovoort. We hebben wat dat betreft zoveel te danken aan Amerika. Met alle fouten die er zijn, maar die weet ik ook. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Carolina in My Mind van James Taylor. Nou, ik heb heel erg zitten twijfelen. Het slaat op 2006, toen ik vrij onverwacht bij de NOS ontslagen werd. Op staande voet. Mijn ruzie met mijn hoofdredacteur gaan we allemaal niet terughalen. Maar dat was een dreun. En het stond op alle voorpagina's Charles ontslagen. Want ik zou de 8 uur snel gaan presenteren. Nou, dat laat ik verder voor wat het is. Mm-hmm. Dat gooit je dan wel terug op je ankers. En of het slaat je eigenlijk los van je ankers. Ook omdat het zo ontzettend publiek is. En Carolina, het prachtige nummer van James Taylor, is de ultieme Americana. Ik ben een grote fan van James Taylor. En ik weet nog het gevoel dat ik toen dat was gebeurd. En er was heel veel publiciteit over. En ik was in Nederland. Het gebeurde hier allemaal op Mediapark. En korte tijd daarna ging ik uiteraard terug naar huis. Want mijn gezin woonde in Amerika. En de opluchting en de bevrijding dat je dan daar gewoon kunt rondwandelen zonder dat allemaal mensen tegen zeggen erg, hè, of weet ik veel. Ja, er werd natuurlijk over gesproken. Het was nogal wat. En dat is dan wel belastend dat je met die sores zelf zit. Het relativeerde. Ja, maar het was ook vooral heel erg bevrijdend. Dat je van gewoon anoniem. En verder heeft niemand het erover behalve in huiselijke kring. En dan komt bij mij een nummer op waar ik ontzettend van hou. En wat inderdaad voor mij zo ontzettend symboliseert. Ook het gevoel. We draaien vaak, als we met de camper rijden, we hebben al een jaar of 20 een camper, die staat keurig nu op ons witte wacht in de buurt van de Rocky Mountains. En dan draaien we veel John Denver en veel James Taylor en Janis Joplin. Ik bedoel, echt ultieme Americana muziek. Wel een beetje ook van mijn generatie, sorry mevrouw. En James Taylor is voor mij zo'n held wat dat betreft. En dit nummer is echt prachtig. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Guess I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying. I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs, it might be omens, say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina in my mind. With a holy host of others standing around me, dark side of the moon, and it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in my mind. In my mind the sunshine, can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. James Taylor en Caroline in My Mind. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit is de wankelplaats van Charles Groenhuizen. Maar even het beeld erbij, hè? Mag dat? Ja, tuurlijk. Waar het mij heel erg aan doet denken, dat raakt me ook. We hebben eindeloos met de kinderen door Amerika gecrossed met zo'n camper. En met name toen ze klein waren, reden we vaak 's nachts. Reden we om de beurt, mijn vrouw en ik, 3 uur. En het is een camper waar je ook echt in kunt slapen. Er zijn gewoon bedden. Dus dan, je moet je voorstellen, op zo'n Amerikaanse highway met zo'n camper en met die hele grote Amerikaanse trucks, zoef, zoef, en dan uur na uur na uur, en af en toe keek je in de spiegel en zag je een arm of een been ergens. en met een blikje Diet Coke. En dan, ergens in zo'n nacht speelde ik ook altijd wel Janis Joplin, Freedom is Just Another Word for Nothing Left to Lose. Die hoorde er eigenlijk bij. Je hebt eigenlijk dan iedereen die je lief hebt, heb je bij je. Ja, op die paar vierkante meter. Ja. Dat is precies waar het om gaat. En je bent dan onderweg. Door dat land waar je zo van houdt. Ja, ik ben altijd een fan van John Denver geweest. En speel die liedjes op de gitaar en zo. En ja, dat is niet iets wat kinderen automatisch leuk vinden. Maar we hebben ze nu zover gekregen in al die jaren dat ze ook John Denver leuk vinden. En het allemaal mee kunnen zingen. Thank God I'm a country boy. Maar dat zijn wel dierbare herinneringen, zeker. Wat ik ontzettend interessant vond om te lezen in je boek, De Verdeelde Staten van Amerika, waren de hoofdstukken over de cultuuroorlog. Hoe je eigenlijk daar een soort van vast verloop in kunt ontdekken. Zeker. In zo'n culture war. 50 jaar geleden begon war? Het begrip culture war, voor diegenen die dat niet paraat hebben, is eigenlijk een soort strijd tussen links en rechts. Progressief en conservatief. Vaak ook godsdienstig, niet godsdienstig. En dat gaat over onderwerpen waar dan met name rechts links de les over leert. En ik ben in mijn boek wat verder teruggegaan. Ook bijvoorbeeld naar de Koude Oorlog. Maar het is eigenlijk echt begonnen, en ook in de Amerikaanse politieke geschiedschrijving begint het een beetje in de jaren 60. Als bijvoorbeeld de Republikeinen een soort monster verbond sluiten met de evangelicals, de wat strengere protestantse christenen. En waar de Republikeinen achterkwamen is van, als wij zo doorgaan, dan halen we gewoon nooit meer een meerderheid. Dan zullen uiteindelijk de Democraten progressief het gaan winnen. Want de Republikeinse Partij was in die tijd een beetje VVD-achtig. Een beetje, ik zeg het wat simpel, ruitjesbroekenpartij. Gewoon ondernemers, mensen met veel geld en ook wel wat christenen. Maar dat monsterverbond is toen gesloten. En toen hebben ze eigenlijk afgesproken, heel simpel. Die Republikeinen zeiden, wij willen gewoon onze agenda uitvoeren van een kleine overheid en verlagen van de belasting enzovoort. En die christenen die zeiden, ja, maar wij willen dan dat onze agenda uitgevoerd wordt. En dat gaat dan bijvoorbeeld tegen abortus. Wat ze daarvoor helemaal niet waren. Hè? Ik bedoel, dat is echt in de jaren 60 begonnen. Als je die geschiedschrijving volgt, waren zelfs bijvoorbeeld de baptisten die een motie aannamen en zeiden van, in bepaalde omstandigheden moet abortus gewoon kunnen. Dat is in het belang van de vrouw en uiteindelijk in het belang van het kind. Maar bijvoorbeeld ook tegen porno, tegen drugs, waar de democraten ook wel aan meededen. Maar zo'n culture war, porno vonden ze ook echt een geweldig kwaad. Hebben ze geweldig tegen gestreden. Als je terugkijkend zijn ze allemaal mislukt. Die misdaad is er nog steeds. Die drugs zijn er nog steeds. De porno-industrie is groter dan ooit. Op één punt lijken ze gewonnen te hebben. Dat is abortus. De grootste nederlaag was overigens homohuwelijk. Hè? Dat waren we straks even over. Dat ze dat niet hebben kunnen stoppen. Dat is nog steeds voor heel veel van die evangelicals echt een gruwel. Terwijl in de Bijbel homoseksualiteit helemaal niet verboden wordt. Maar dat, ik heb het in mijn boek uitgelegd voor wie daarin geïnteresseerd is, met de Bijbelspreuken erbij. Maar op het moment dat je steeds maar probeert om het leven eigenlijk van andersdenkenden te beïnvloeden, bijvoorbeeld seksuele oriëntatie, of wel of geen abortus willen nemen enzovoort, wel of niet porno willen kijken, dat moet iedereen vooral naar mijn oordeel lekker zelf weten. En elke keer mislukte dat. En dan maak ik het sprongetje even naar nu, de war on woke. Nou, woke is een hele interessant woord. Ja. Woke staat nu voor de Republikeinen, en het wordt altijd in negatieve zin gebruikt. Voor alles wat links, progressief, wordt ook bij die hele discussie over transgenders veel gebruikt. Iedereen die voor klimaatmaatregelen is ook woke. En de Republikeinen en hun evangelische bondgenoten zijn allemaal anti-woke. En het woord woke is interessant. Heeft een lange geschiedenis. Het is eigenlijk een woord wat door zwarte Amerikanen veel gebruikt werd. En dat komt van woke, wake. En wake, dus wakker zijn voor, alert zijn op onrecht, ongelijkheid. Dus het is wel een links, tussen aanhalingstekens, links woord. Maar door nu alles wat maar een beetje progressief of links is, woke te noemen, is eigenlijk ook racistisch. Het wordt nu zo geassocieerd, het is voor zwarte Amerikanen zo in hun vocabulaire zit dat. Het is niet een blank woord, het is echt een zwart woord. En ik vind het wel geniaal dat ze nu die anti-woke oorlog, want als je ook anti-woke bent, je anti-woke vindt, stel je ook geen vragen meer. Dan hoef je alleen maar te zeggen van, op een gegeven moment zei DeSantis, bijvoorbeeld gouverneur van Florida, Florida is the place where woke is gonna die. En dan denk je, hoezo? Want waar het toe leidt, Nisha, is dat in de loop van die jaren, als het bijvoorbeeld om seksuele oriëntatie gaat, als het over abortus gaat, en nu de hele transgender discussie, hoe treurig kan het zijn dat zijn kids van 11, 12, 15, 16, 18 jaar die worstelen met wie en wat ze zijn. Het aantal suïcides onder deze, zeg maar even simpel, twijfelaars is torenhoog. Uit onderzoek blijkt dat als ze een behandeling, als ze hulp kunnen krijgen, dat het enorm daalt. En dan zegt een republikein met de Bijbel in de hand, here's woke, gotta die. En je vroeg helemaal in het begin naar die verbijstering. Misha, daar ben ik echt verbijsterd over. Ik ben zelf niet gelovig, maar dat je met de Bijbel in de hand tegen mensen kunt zeggen, gij zijt een schepsel gods, maar zo'n transgender schepsel gods, die moeten verdwijnen. Die mogen er niet zijn. Ik krijg dat niet bij elkaar. Het is natuurlijk fascinerend dat woke, wat eigenlijk vanuit de linkse hoek komt, dat het totaal is overgenomen en wordt gebruikt door de rechtse hoek, toch? Ja. Dat die ermee vandoor zijn gegaan met dat hele begrip en met die hele ontwikkeling. Ik volg Amerikaanse verkiezingen sinds 1984 en dit is de eerste keer dat dat überhaupt een rol speelt. Ik ben het nog eens gaan opzoeken of ik daar eerder over geschreven heb. Of het was er gewoon niet. Ja, dat woord was er natuurlijk wel. En het begon toen al wel een beetje. Maar in mijn verkiezingsverslaggeving, ik zou het nog misschien heel systematisch moeten zoeken, of misschien dat iemand zin heeft om eruit te zoeken. Ik heb het volgens mij eerder niet gebruikt. In eerdere boeken kwam het ook helemaal niet voor. Het is echt iets wat ze nu bedacht hebben. Ik heb het ook geniale marketing genoemd, omdat je stelt je geen vragen meer. Als je angstig bent over de toekomst. Ik heb in mijn boek, heb je misschien gezien, een soort onderscheid gemaakt hoe populisme met dat woke op de loop gaat. En dat gaat in drie fases. In de eerste plaats ga je op zoek naar mensen die bezorgd zijn. En dat kan van alles zijn. Linkse mensen zijn bezorgd over klimaat en ongelijkheid, maar rechtse mensen zijn bezorgd over al die immigranten. En ook bezorgd over, nou, dat doet allemaal met die transgenders, dat gaat wel heel erg snel. En nou, maar gaat ietsje minder. Nou, dat kun je vinden. Je bent bezorgd. Oké, dat kan. Vervolgens zorg je dat mensen daar bang voor worden. Van, dit is mijn Amerika niet meer. Of dit wordt een goddeloos land. Of dit wordt overspoeld door migranten enzovoort. Kan allemaal. En de derde en beslissende fase is dat je mensen niet alleen bezorgd en bang, maar ook boos maakt. En daar komt Donald Trump om de hoek. Want hij doet niet anders dan zelf boos zijn en andere mensen boos maken. Boos zijn is een emotie waar weinig ratio mee bij te pas komt. Als je echt heel kwaad wordt en heel bang, dan gebeurt er wat er nu aan de rechterkant in Amerika gebeurt. En dat is extreem zorgelijk. En zou Donald Trump terug kunnen brengen naar het Witte Huis? Ik heb steeds goede hoop dat het niet gebeurt, maar het zou kunnen. En dit is eigenlijk in een nutshell de achtergrond daarvan. Als je nu ziet wat met die bestuursvoorzitter van Harvard is gebeurd. Volgens mij na de 6 maanden. Eerste zwarte vrouw. Vrouw van kleur, ja, precies. Afgetreden na 6 maanden. Omdat ze heeft ook een paar domme dingen gedaan, laten we eerlijk zijn. Ja. Qua plagiaat. Ze heeft een paar dingen overgeschreven die ze op die manier niet had. Ik heb een aantal dingen echt terug zitten zoeken. Mm-hmm. Het waren redelijk neutrale opmerkingen. Maar op dat niveau moet je dat niet doen. Maar voor de rest zit er heel veel racisme en seksisme bij. Nou ja, en wat ik in herkende is dat, ik vind dat ook in Nederland, vind ik dat opvallend, dat de mensen die het hardste zeggen dat ze niks meer mogen zeggen, die zeggen nog steeds alles. Ja, daar zit ook precies een van de grote tegenstellingen. Daarom noemde ik straks van, probeer de bestorming van Capitol Hill in te denken met 2000 zwarte mannen die de ramen binnenklimmen en mensen ondersteboven slaan. En dat geldt hier ook. Het verwijt wat je van rechts alsmaar hoort, en ook hier in Nederland, hè, we gaan die kant wel op in Nederland. Thierry Baudet en Geert Wilders hebben denk ik heel goed gekeken wat bijvoorbeeld Donald Trump doet. Of hebben heel goed gekeken wat een van de adviseurs van Trump altijd zegt, Steve Bannon. Die had als een soort slogan, had hij, cover the zone with shit. Dat is een politieke standpunt. Cover the zone with shit betekent blijf schelden, blijf beledigen, blijf kleineren, veel en vaak. Doe dat niet één keer en twee keer, nee, blijf het alsmaar doen. Hetzelfde geldt voor liegen. Donald Trump heeft allemaal uitgebreid gedocumenteerd, kun je zo opzoeken, de leugendetector van Donald Trump en alle bronnen erbij, 30.000 keer in zijn 4 jaar in het Witte Huis. En het gekke is natuurlijk, als een politicus, premier Rutte bijvoorbeeld, 1 keer of 2 keer jokt, dan liggen wij ons erboven van, oh shit, wat gebeurt er nou? Maar als Mark Rutte dat 5 keer per dag doet, dan is het geen nieuws meer en ben je ook niet meer verbaasd. En tegen een tijdje verbaasd men zijn er weer drie volgende leugens die daar overheen tuimelen, als het ware. Ja. En dat is precies cover the zone with shit. Ik heb het in mijn boek vergeleken met... je hebt een tuintje en de buurman ook, maar de buurman laat zijn hond in jouw voortuin poepen. En dan zeg je, ga je toch gewoon buurman, sorry, kan, nou ja, die gaat, kan echt niet. Dat kan niet. Ja, dat is hij ermee eens. Maar vervolgens komt Steve Bannon langs met een kar vol met mest en die kiepert je hele voortuin vol met mest. Vervolgens komt die hond langs en die denkt, nou ja, wat eigenlijk. Maakt dan niet meer uit. Maakt geen shit uit. En dat is een beetje, het is nu zo bizar. En de overdaad aan verdachtmakingen, scheldpartijen, kleineringen van mensen is zo massaal en non-stop, dat het valt langzamerhand niet meer op. En dat leidt er weer toe, en dan kom je bij richting verkiezingen, dat leidt ertoe dat mensen daar ook bijna niet meer op letten. Voeg daarbij wat ik straks zei over bezorgd, bang, boos. Als jij ontzettend boos en ontzettend bang bent, denk je van, what the heck? En die christenen zeggen, die Trump is misschien wel een idioot en hij liegt misschien en hij handelt niet volgens de Bijbel. Nee, dat doet hij zeker niet. Maar hij zegt in ieder geval, hij verwoordt in ieder geval onze angst. Dat doet hij vervolgens weinig aan, maar hij stelt ze wel gerust. En daar zit het geheim van Donald Trump. Geniale politieke marketing. Nu jij dat zegt over die poep en die mes, moet ik denken aan... Ik hoorde Paul Janssen, correspondent Amerika van de Telegraaf... Ja. Die had het over mensen stemmen nog steeds Trump, maar dan met hun neus dicht. Ja. Want ze weten van ja, hij liegt, hij heeft natuurlijk zoveel dingen fout gedaan. Maar kijkend naar zijn wapenfeiten, wat hij wel goed heeft gedaan, ga ik toch weer op hem stemmen. Ja. Mijn gok is, daarvoor heb ik het opgeschreven in mijn boek, mijn gok is dat Biden uiteindelijk toch wint. Hij heeft natuurlijk zijn leeftijd zwaar tegen. Het is een kwetsbare, oude, fragiele man geworden. Mm-hmm. In ieder geval fysiek. Ik vind dat hij zeer krachtig beleid voert. Dat is gewoon objectief, kun je dat vaststellen. En mijn stelling is, en mensen mogen me eraan houden, en ik kan ook heel intelligent uitleggen als ik ongelijk krijg. Ik heb een intelligente uitleg klaar liggen, bij wijze van spreken. Maar Trump maakt te veel vijanden en te weinig vrienden. En als je even heel simpel feit, 2016 had hij 3 miljoen minder stemmen dan Hillary Clinton, maar won toen door het malle systeem daar, waar we het straks over hadden. In 2020 had hij 6 miljoen minder stemmen dan Biden en won het verloor het presidentschap. Ergens moet Trump 6 miljoen stemmen, bij wijze van spreken, vandaan halen. En de jeugd stemt massaal als ze gaan stemmen, democratisch. Vrouwen, ook met name de abortus, stemmen nu massaal ook democratisch. Dus die mensen heeft hij voor een deel van zich vervreemd. En interessant, ook heel erg van de laatste jaren, heel een groot deel van het bedrijfsleven. Wil Trump niet, om 2 redenen. 1, bijna alle bedrijven proberen nu met diversiteit en duurzaamheid enzovoort echt een beleid te voeren. En dat vindt Trump vreselijk. Hij scheldt ze uit dat het allemaal linkse gekkies zijn. En het tweede, waarom die bedrijfsleven van zich vervreemdt, die zijn als de dood voor chaos. En Trump zorgt voor chaos. En dat willen ze niet, dat is niet goed voor de economie. Waarbij ik dan wel zeg van jongens, pas op, als Trump gekozen wordt, dus als die alsnog president wordt, ja, dan zou er meer dan chaos kunnen ontstaan. Maar als Biden herkozen wordt, dan kan er ook chaos ontstaan, omdat mensen er ontzettend kwaad over zijn, omdat bijvoorbeeld naar hun oordeel Trump geen eerlijke kans heeft gehad. En dat eigenlijk brengt mij bij die hele beginzin over die verbijstering. Maar ik ben ook eigenlijk wel doodsbang. Doodsbang in de zin, er zitten krachten in die samenleving die ik angstwekkend vind. Waarvan ik denk van, waar kan dat toe leiden? Nou ja, dus sowieso 6 januari tot chaos was een kantelpunt. Sowieso leiden tot chaos, als ik jou zo hoor. Ja. Maakt niet uit wat de uitslag is. Ja, nou, de chaos zal groter zijn nog, denk ik, als Trump bijvoorbeeld geen kandidaat mag zijn. Als de Supreme Court dat afwijst, of als die in november verliest. Want er zullen in alle gevallen, dat hebben we nu gezien, dat daar zijn alle inleidende beschikkingen voor geweest. Wat er ook gebeurt, als die verliest, zal die zeggen dat het gestolen verkiezingen zijn. En zullen heel veel Amerikanen zeggen, ja, dat klopt. Het is opvallend. Trump is daar natuurlijk mee begonnen. Hè? Stolen election. The big steal. Nou, op een moment vond iets van 30% van de Republikeinen zeiden, ja, nee, het zal wel onregelmatig geweest zijn. Dat is nu iets van 60% of 70%. Dus naarmate je leugens heb je Steve Bannon weer met die cover the zone with shit. Ja. Cover the zone with shit and people start believing you. Die gaan langzamerhand nemen het over. Zo, dat is een mechanisme wat werkt. En helaas zien we daar soms in Nederland ook wel voorbeelden van. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Charles heeft naast ontzettend veel ervaring. Staat hij klaar voor collega's, kan hij troost bieden. En dat is in deze Hilversumse wereld en tijden echt niet zo vanzelfsprekend. Ik heb letterlijk uitgehuild bij Charles op een moeilijk moment. En dat vond ik echt wel heel bijzonder. Dat hij zo, zo echt gewoon troost kon bieden. Plusminus 1964, de hal in ons huis in Jouren. Ik, met een hoed op en een jas aan van mijn vader, loop de trap, de vliegtuigtrap af, net als Jozef Luns. En beneden aan die trap staat de journalist Charles Groenhuizen met een closetrol annex microfoon. Met de vraag, de gouden vraag, excellentie, mag ik u iets vragen? Charles werd journalist en ik werd geen minister. Die journalistiek bracht Charles in Amerika, dat Valhalla voor de journalist en het paradijs voor Charles zeker om te leven. En dan nu dit boek. De fascinatie blijft, de tomeloze inzet, de energie. Persoonlijke betrokkenheid en zorgen nemen misschien zelfs iets toe. The Divided States of America. En tot slot de vraag. Charles, waarom dit boek? Ja, nou ja, de kreet waarom dit boek heeft ook wel een geschiedenis. Wat het trouwens eerst Margje Fix. Margje Fix, ja. En daarna dus jouw broer. Ja. Ja. De kreet waarom dit boek, wat grappig dat je Hans gesproken hebt. Het fameus, een vroegere collega van mij bij het journaal, Herman van der Spek. Ik weet niet of het waar is dat het een soort borreltafelverhaal is geworden. Maar dat Herman een keer een onderwerp maakte voor het journaal en een professor ging interviewen die zijn hele leven aan een heel dik geleerd boek gewerkt had. Waarvan ik wel met zekerheid durf vast te stellen dat Herman van der Spek dat niet gelezen had. Maar die moest die professor gaan interviewen. En ja, dan probeer je 3 of 4, denk van, nou ja, toch een beetje. Maar die stelde toen de fameuze vraag, camera loopt, geluid loopt, professor, waarom dit boek? dat is tussen mij en mijn broer, ook dat excellentie mag ik iets vragen, dat zijn de kreten, we hebben een half woord en dan komt het hele verhaal eruit, ook hele stukken van Cote & Bie. Ja, ik zie dat wel helemaal voor met die wc-rol. Ja, dat deed ik. Ik kreeg op Sinterklaas, het was een elektrodoos van Philips met condensatoren en dingetjes. En dan kon je, ik bouwde mijn eigen radiootje dan. Wel met keurige handleiding, want zo handig ben ik ook weer niet. Maar inderdaad, dat was met zo'n oordopje. En dat deed ik in een wc-rol met een plakbandje en een zakdoek eroverheen. En dan interviewde ik mijn huisgenoten. Ja. En dat galmde door het hele huis. Ja. Het zat er inderdaad vroeg in. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een voorwerp voor het Loslaatmuseum. Iets waar ze vanaf willen. Iets waar een volgende gast misschien iets aan heeft. Heb je iets waar je vanaf wilt? Even pakken. Ja. Ah, ja. Washington, D.C. Ja, en het is een koffiemok van Starbucks. Wij kenden Starbucks al jaren voordat het ook uiteindelijk in Nederland kwam. En Starbucks is ook voor mij zo'n... Het heeft ook wel weer met die campervakanties waarschijnlijk te maken. Een van de grote voordelen, los van de goede koffie... Nou, is dat het heel duur is. Maar een van de goede koffie is dat ze daar altijd hele goede wifi hebben. Wat wij altijd wifi noemden. Toen we in Nederland kwamen, wifi. Wat is wifi? Onderweg was dat nog wel eens lastig. Dus als je dingen wilde bijwerken... of even naar James Taylor wilde luisteren. Dan kom je bij Starbucks terecht. En dit is dan Starbucks in Washington. Maar als je bij mij thuis komt, dan staat een kast vol... met hele exotische plekken in Amerika. Mooi. Waar je deze mokken kunt kopen. De bedoeling is dat jij dan ook weer iets kiest. Het is een vrij leeg museum. Het enige wat ik heb, is dus iets wat ik niet hier heb. Maar dat Lieve Scherder heeft achtergelaten. Okay. Die was gisteren mijn gast. Die heeft wandelende takken. Die zijn vernoemd naar hem. Wandelende takken? Wandelende takken. En hij had ze hier achtergelaten. Ik zei, nou neem ze maar mee, want ik wil hier geen levende beesten hebben. Maar op verzoek kan hij eitjes opsturen. Ben je van de wandelende tak? Nee, ik zou zorgen... Komen je uit eitjes wandelende tak? Het is wel knap eigenlijk, zo'n tak in zo'n eitje. Maar dat zeiden. Hoe zit dat er opgerold of opgevouwen in zo'n eitje? De schepper is toch maar knap. Ja, toch? Ja. Nee, je doet me daar geen plezier mee. Ik kan zeggen, ja, maar... Nee, daar ben ik niet van. Dat had ik ook. Nee. En we eindigen met de liefde. En je zei, Jean Ferrat, que serais-je sans toi? Wat ben ik zonder jou? Ja. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Nee. Dankjewel, Charles, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. NPO Radio 1. 2 uur.